خدا بیاموزه مرحوم نیرزاده رو، برای بچه های پشت پنجره میدیم. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، چه سوزی داشت. 6 ماه قبل از فوتش بود، یه شام من خونشون بودم، سر سفره پهن کردن رو زمین، ایشون نشسته بود اینجا من اینجا، یه ظرف پرتقالم وسط سفره شام بود. ایشون برگشت و من گفت که فلانی سنی نداشت، 54 سال بود، ولی قیافه 80 ساله میزد، از بس کار کرده بود. گفت فلانی دیگه نمیکشم، خیلی که سالت داره اذیتم میکنه، 2 ساعت کلاس رو میخوام اداره کنم، 3-4 تا قرص میخورم. مریض بود، خسته بود، ولی کار بل نکرد. من تو فکر رفتم، همیشه کمی که مکس کردم، خب روحیه داشتی خاصی هم داد. یه وقتی هم یه دونه از این پرتغال پرد صد به طرف من، یه پرتغال پرامون تو خبره بابا، مردیم هم مردیم، یه نوکر مولا توش در بیاد میارزه، عقیده داشته راست. بعد شامو خوردیم رفتیم اون بر تو اتاق، برگشت به من اینو گفت، اشکم از چشمش اومد، گفت فلانی 30 سال صدای سگ در میارم پای تخته ها، گاهی صدای گاو در میارم، تمام اینها رو برای این کردم که یه نوکر مولا تو شهر بیارم. بگم آقا من سعی کردم اینجوری، مثلا اگر میشه دست یکی رو دست شما خدا بیاموزه. ایشون میگو برای بچه های پشت پنجره میگم،